کسان یہ صبر کئی پارا طلب کو اپا بندی کئی پمزو لگئی داغ ماننا چور کرے مندرائی تصر رن پٹ والانیتن اخکارا او دفع کئی پنی کئی واندی توحید واندی شرک دا کسان دا پارا دے اقبت دار بہتر انجام دا کورد دنیا دے سورہ ابراہیم پورا سوار لسن سورت دے سورہ ابراہیم آیت گورا آیت دے یو درشم وقل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتن نتو گورا سرن مخیقی علانیتن رسوکی بہتر ادا کے پٹ ورکو دے وئی خیرات ممنی حضرت شی رحمہ اللہ بھی یو پیرا لے کسی کہ خیرات کو من سنگو کما اے مائر خلق لڑیر دیا تکلیف دے اوڑا نشتا دے نتیو دو ابو جائے اوڑکا نارا پخرا باندھ واچو در سردی دغلی در سردی تلائی ایو دڑائی دیا مارا جز لے او دڑائی دڑائی ورکو یا روی تو کو داتما للا تم چل خیرے مائر خیرات کو من خیرات کے ندرہ شانیوں کا مطلب دا خلق لسن ضرورت ناغ شانیوں کا کرتا دے خام خواہ چی خیرات کئی دا فراد خیرات کے دے خیرات دیل ہوئی چی دا فراد چی دا فراد نہیں دے غیل خیرات نوئی بس گوئی ہوئی آرے ہو با پکا براخی اخلاو پی ہوئی پکا براخی اخلاو پی ہوئی دا خانہ دا چی تو اولا گیا ہو دا پیسی اوچی تقسیمی چی نچا کر مریض پروت دے اوڑے کی تاغل سل روپئے ور گئی آنا اگر ڈاکٹر لبود لو نو ڈسپرینی والا واغ اس کے دل اس بنسی والا واغ اس کے دل نجیب جی سے پیسی پاتی ہوئی اور اس دیر سلویخ پہ دوائی لار نگاہ پہ گزران روان شی اور چیدہ وشن تا خیراتو کو اگر خخ والی را اور تو والا را شدید پاسا نور او خورا اور مطلب دا کہ تم مصرف جوڑ شی چی بکر خوراک دو پاس بیا خوراک کھول نکواری لیکن تم دل شانی جوڑ شی او اگر اموی ما خیرات کرے رہے خو خیرات دار دے خلے بندہ اوچی تقسیم کا اوچی پیسی تقسیم کا خو خیرات دار دے یو رہے کی لار خراب دن جوڑے اگر جوڑا کا جماعت کی اولا گو او تا دے خلق لگی نہیں کر دیلی اچھی چاہو پڑا ناغم در پسی لگیا دے اوچی چاندہ دے خوڑ لے ناغو خود لگیا دے آگو خود لگیا دے الذین آکسان ینفقون چی لگئی مانو نفبر دشتے ورا دے پٹو خکارا فضد پارا دے دیجر دے این درب دہیم پریز در اقبل انبائی سیر پا دے وان یون پا دے غم جنسی آکسان یا کلون الربا چی فری مال دے سودا یا کلون الربا مصد ربا نخوراک دے نو زکوی یا کلون الربا چپری مال دا سودا مطلب دا کفراک نی او دا شانی یا تکارو باری یا نو ام چی سود دے نو دا حرام دے یا خوری مال دا سودا لائق امونا نو پاسی گئے دا قبرونونا مگر پشاند دا پاسی گو دا کس یا تخبتو شیطان من المس چکاڑ وڑکڑی دا لامیر گو من المس دا وجی دا رسیدونا مطلب دا دا قبر میں بدا سی پاسی لکا سرنگی چی اگر میرگو والا مانی میرگی را غلی دی پاسی او درد خوری پاسی او درد خوری دا شان پر دا قبر میں پاسی یعنی دا بے اگر ابتدائی حالت بھی چی دا شان پر دا قبر میں پاسی ولی زکا دا میرگو والا اگر گرد ورد رے لیونے شہر نکوئی گیا نو دا حالتم دا غصر مشابه دے لکا چا باندی سو تکلیف را غلے دے اور جوالا مڑے شرے دے جز دے نو دل اللہ وی مالا بور کا پل بیسی را کا نو دے خوشحال دے شکر دے من پر آگلے دے دا می دل ورکڑے نو چی ورمی کڑی نو دے خود دی درا کولو نوے نو بدوانی بسود خیجی خیجی نو بردوڑی جا باتی نا دا پتے باتی گانکم دا پتے باتی باتی دی سود کی والما نو دے دا بل پا غم باندی کشالی کئی دکی ہمدردی مواسات ہمدردی پا دکی نشتا دے نو دے گٹی لیوانے کرے دے نو دے لیوان توب دو وجنا دیو پرد قیامت چکل دا قبر نپاسی نو پشانت دا میرکو والا بپاسی ذالک بے انہم دا پسو دری چیتی نندائی قالوا انما البيع مثل الربا يقينا تجارت رسول الرسل مثل الربا پشانت سودیا دل تشبیہ بلیغ وی فولا ویا تشبیہ بلیغ ولا ویا مقصد ددا دے کہ انما الربا مثل البيع یقینا سود تجارت ہون دے ریا تجارت حلال دے گٹھی پڑے گی سدم حلال دے مقصد مقصد ادھر ہے چکما ہوئے خدے ہو لگی نو آگا کم چی مشبہ بلی دے نہ مشب آگے کم چی مشبہ رے نہ مشبہ بلی کر رہا ہو او کم چی مشبہ بلی دے چپے آ رہا نہ مشبہ کر رہا ہو دے سوئی ان ملبے ہو مثل الربا یقینا تجارت دا جو سود گندے دے یعنی سود کو دے حلال خدا تجارت کا حلال دے کہ جو سود گندے دے او مقصد دو دا بل شانی دے یعنی ان ملبا مثل الربے اور خدے اولا کی دو بل شانی اوکلا او مشبہ بھی مشبہ جو او مشبہ مشبہ بھی جوڑ کر اللہ وحل اللہ البیع او حال دارے چلال کرے اللہ تجارت وحرم الربا او حرام کرے سود نو حلال دا حرامون نکل کی دیشیا دا تشبیہ تو سر غلط ہے حلال دا حرامون نکل کی دیشیا فمن جاہ موعظتن فساسو کیا رالے و تنسیت من ربی سرو رحبلنا فانتہا پس منش ولہو ما سلف فس دفار داغ مال دے چھوان دی ورکڑی چھوان دی ورکڑی بس دے باغ آخلی وامرو الاللہ او فی صلی اللہ سپارنی شوید اللہ تا ومن عادا آزو چوا پر شوا دوبارہ سکتا او حلال کرلو فولائے کا اصحاب النار فردائی دو رخیان ان کی آخالی دون ادائی بی پدی کے میشا یو سدی مڑکی دو نفل اولاد راجہ مک ویدہ دے رخت طریقہ را جو اندہ مپارانی یسے و مخلق لورگری آغی وانی بسود خیجی نفا اولائے کا اصحاب النار فردائی کسان دی دو رخیان ابھی بھائی پلی کے ہمیشہ یمحق اللہ الربا محو کئی اللہ مال سود ویرب صدقات اور رئی اللہ مال خیرات نو امام بخاری رحمہ اللہ او دا شانی نور محدثین نو ارئی احادیث روڑی دی پلی باب کی دہر سنور بن جندب رضی اللہ عنہ روایت دے بے ویا او دا اللہ پیغمبر چی دیر دا چی ویل بے اقفل صحابہ اوتا حل رعا منکم حل رعا احد منکم ایتا سو کچا خوب لیدلے لے نو کچا با خوب لیدلے او بے وی ادا اللہ پیغمبر بے تعبیر ویستو نیو پیرا دا اللہ پیغمبر پلا مخرا وارولو اوی ما خوب لیدلے لے سروان شما دو کسرا رے ادا سروان شما لاڑ ما پیو نہر باندھی ورلو دا صحابی وئی گمان کم دو چرا اللہ پیغمبر ہوئی سر نہر ہوا داسی سری اوبے لگد وینو گندیا داسی سر نہر بیدوا او بدی نار کی او سڑے لامبوے والا او بدی غار دا نہر باندی یو سڑے دے زن سرے کاری جمکڑی دی دیر نکل چی دے لامبوے جا سڑے از دا خوال راشی چرا چا کاری جمکڑی نو یغفر له فاہو فا یغفر له فاہو کلاولا کلاو کی انو دے آپ کانی واندی ولیا نا کانی بالکل دے دفلیل لرشی انو دے لرشی بیا غزیلا کم زینے چی پلامبو را روان شوے ہو نو بیا دا غزین را روان شی بیا پلامبو دل بیا را شی نو چی بیا را نی بیشی نو بیا کلاولا کلاو کی او دے بیا پا کلاواندی ولیا نا کانی بالکل دے دے خلقی لرشی نو دا اللہ پیغمبر وی ما دی دوار مرگرو تاوی دا دو کسان چی راغلی ہوا چی ما حاضانی دا صدو کسان دی چی دا صدو کسان دی مطلب دا یو سڑے پا غاغ نهر باندے دے او بل آغا پا دی نهر کلام بووی نروکت حدیث دے نورم دا اللہ پیغمبر دیر سلی دلی دی نو کلچ والا تعبیر باسی نو دا اللہ پیغمبر تا دا فرشتی وی دا دو کسان چی خوب چیز نا والا وی اما الرجل لگی آج چی آگا کس دے چی ترالی پا آگا باندی آگا پنہر چی لامبو والا او خلچ بے کار لارو و نفعنہو آتی لنوے با دارے فرم کے در سودا امام بخاری دا حدیث ذکر کرے دویم جلد کی یو ذر دری سلو اختما و یو ذر سلور سلو اختما صفادا او کتاب دے کتاب الرؤیا او باب دے تعبیر الرؤیا بعد صلاة صبح دا شاری موسیٰ احمد دا حدیث ذکر کرے دے پیزم جلد کی سلو اتما صفقی و نہما صفقی در شانی دویم حدیث در حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چرا اللہ پیغمبر وی ذرا لما پشپد میراج باندی علا قومی پس قوم باندی چی گیڑ دا گئی پشانتا دا کوٹو وی ملو دا دا سڑی گیڑ دا روغ دا یو کوٹی امرد فی حل حیاتو چپائی کی ماران دی چلی دلے کی گیا دا بہر دا گیڑ دا دینا گیڑ گیڑے دور لیا دا لکے او کوٹا کی ویا او پائی گیڑ کی ماران دی چاہ دا بار نگی دے شیا نفقلت من ہا اولائی جبریل ما ہوئے جبریل دا سوک دیا نوویل جبریل امین ہا اولائی اکلت الربا دا کسان دی فرون کی دا سودا او دیو سا کل یو شانی نم والا کی دی کل بل شانی نم والا کی دی او دا سود کی عرم دی دا سود کی عرم دی سوک دی حکومت سر بی مشوی دی او سوک اغاولا کی نجوڑی سا یو شمار دی دس بی آتی والی چو دم را کسان تا کوشی شکو حکومت سر دی بی مکل نتالا و موٹر سکل ملاوشی او چی دینا سیوا دی بی مکل نگوری چی بل بدل سشی ملاوشی او بل بس سشی ملاوشی تول دی سود کی عرم دی ایک وارد یا کلیلی که زمیدار دی تردی پوری کاغا امیران دی نیدی کامیران دی آنه جو آغای اون بدی سود کی عرم دی او داد آغای طریقه دا درم حدیث دی دا اللہ پیغمبر ویلی دی سود سا اویا کناونه دی اویا سانگی دی آسان دی آن یان که هر رجل معمولی دی نداره چی نکاو کی سره دا مورخ پلی سره یعنی دمرا گناہ دا دا معمولی سود لگے بندہ چی دا خپل مور سر نکاہ کری ماں کو خلق دیر اللہ یا گناہ داری او سود غیل تو گناہ نوئی اور دنیا پا کن خطر داشانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نا روایت دے دا حضرت دا عبداللہ نا روایت دے اگر روایت کئی دا دا حضرت عمر ابن خطاب نا روایت دے چھ رستے ایت کی کم نازل شو ندا اللہ پیغمبر وفاد شو منگلے دا دی پورا تفسیر نو کرے نفضع الربا والربت نسود پریده یا حکم شایدی دی نسود شایبه ندوری آغا پریده او دیو جنا موتی شفی رحمه الله یا کتاب لیکله ده مسئله سود نایی که آغا یا روایت دیکر که ده حضرت عبدالله امیان ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه آغا وی ترکنا تسعت اعشاری مخافت ان یکون ربن منگا پا تجارت کی پلس ویسو کی نہیں سی تجارت پری خودی دو وجی دو دیاری نکی اسے نا دا سوری دا سی دا سوری او دیکل وی دا اسلامی بینکاری دا او دا سبینکاری دا اس شین دے امدت کا سود دے پلس شین دے یمحق اللہ الربا محوکی اللہ مال دا سود ویربی صداقات اوڑی رئی اللہ مال دا خیراتونو اللہ من نصادی کل کفار نسیم داری اولوی لوی ناشکرا لوی کافر اسیم گنانگار سرا یقیننا کسان چی مائن روڑے دیا ملنے کئی نیک اپا بندی کئی پا مزوان دیا ورکی زکات دپار ادائی بی آجا ددائی عین در ربهم در اخبر سرا او نبائی سیارا پا دائی باندی ولا هم یحزنون او نبائی غم جنشیا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو یریږئ د الله نه وذروا پریږئ ما بقی من الربا هغه چې باقی وي د سود نه مسله ورسېده نو کوم باقی سود چې دی نو هغه پریږئ ان کنتم مومنین که چېرې ای تاسو مومنان مطلب دا مسله نه وه معلوم او اوس مسله راورسېده نو الله نه ویریږئ او پریږئ هغه چې باقی وي د سود نه که چېرې ای تاسو مومنان فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا أُنُكْرُ تَأْذُذَا كَار فَأَذَنُوا فَاسْتِيَار شَيَّا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ فَجَغَلَ سَرَدَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ وَالْبَيْغَمْبَرُ اللَّهَنَا ذَا دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ الْبَيْغَمْبَر سَرَ جَغَلَ لَتَيَار شَيَّا سُدِي أَغَ دَ اللَّهُ الْبَيْغَمْبَر گریوان کی لاس ور کڑے دا اللہ پیغمبر وی دا حرام دیا ادے وی نداشے جائز دیا کل والا منافنم کی دی او کل والا سبل سنم کی دیا او یا سودی دا اللہ سرپا جنگ دے اللہ وی ما حرام کری دی ادے وی انم البیو مثل الربا فَإِن تُبْتُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَقَدْ تُوبْتُمْ لَتَأْسُوا فَاسْتَأْسُوا بِهَا رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ رَأْسُ الْمَالِ اسْتَأْسُوهُ يَعْنِي أَغَاسَ الْمَالَ لَا تَظْلِمُونَ أَن بَظْلَمْ كَوَيْتَاسُ وَلَا تُظْلَمُونَ أَن بَظْلَمْ كُلِ شِبْتَاسُ بَانِي وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ أَوْ كَجَرِ هُدَى سَرَى خَاوِنُ تَنْدَسْتِيَا تَاوَلَ چِ مَال وَرْكَلَ وَسُدْ بَانِي مَسَلَا وَرَسِيدَا سود تا پری خو دید فاغ سر از دور مال نشتا دی چاگر آسول مال در کیا اگر صرف استا کمی تیسی جی دی چاگر در کی اللہ وی فنظرتون پس انتظار کول دی الام سرا تر مالدار ای پوری وان تصدقو ادا چی خیراتو کئی تاسو خیر لکم ورستاسو دپارا دا ورستاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئی مطلب دا صبر ولو کا چی اللہ والا مال دولت ور کی مطالب در کیا واتقو یومان اویر گئی دا غورا دینا ترجعون بیه الاللہ چی واپس کولے بشی تاسو پائے کی اللہ تا بیا پورا بور کے جار یو نستا ما بلد آغس کسبت چس کسب اکڑے وهم او دیچی لا یظلمون ظلم منشی کولے پا دیوان دے مسئلہ دادا بندر یار وحدان لا مرگ آخرت یادئی حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر وی ادفرو ذکر حاضم اللذات تاسو دیر گئی ذکر دماتا ان کی دو فندنو چیاغا مرگ دے نظر ایم دایت ار ماسوطن چی ادکی گیا ندایت دان سروایا واتقو یومان ترجعون بیہی لاللہ سمت وفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ایواز دایت ندے آغا آیت و آیا کل نفس ذائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دا آیت نبی چی طالب مرگ مخلا کیا خدا علی چی تو خود دی پمانا مانی پوئی جی کن خود دی پمانا مان پوئا کن ادا یا تون یاد کا دو ادا ستا علاج دے یا دا ستا علاج دے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو پکار دا دے بندو دکی گی مجھ پا ذکر اذکارو دشی یا دا دو سورتون یاد کا سورہ ملک او سورہ الابلام من سجدہ دا وایا سورہ فاتحہ وایا اس پہنی دری سورتون وایا دا شانی یا سورہ کافرون وایا سورہ کافرون وایا تو گورے نا چی وطرکی تو سوے ونخلع ونطرک من یرجرک نو اول رکات کی سورہ اعلا دے یا نو دویم رکات کی سورہ کافرون دے دے وطرو نو پا دریم رکات کی سورہ اخلاص دے نو پا سورہ اعلا کے یا بیان دے دغرے یو دو نعمتوں نے چی مادر باندیدہ نعمتوں نے کری دیا پیدا کرے میں ہم ماتا لکتاب در کرے دے نپت ویم رکات کی بیان دے دبائی کات چی درد کافرون جدائی ما نپت ویم رکات کی بیان دے دے خپلی حقی دے چی سورہ اخلاص دے نکلک قسمتو او دو سبا مزدرا پاسے دے نو پا اول رکات دو سنتو کی سورہ کافرون دے نو پا دویم رکات کی سورہ اخلاص دے مطلب دا او دا تیدل اگا پا بائیکاٹ باندی دی اپا مسئلے توحید پورتا تیدل پا بائیکاٹ باندی دی اپا مسئلے توحید باندی اگر دو اثر اخبر بائیکاٹ دے دا اگا انگریم کافر داغ پسر وانیم انگریزی ویخت اولاد جزد پسر اومدی اغم گیر اخری لیده او تم خری لیده آنو جوڑی دو دو از رف کل بایی کارد ده شتا نچی اغا دیولگی پدوال مخی خپل کیا دو دو از رف دیر مینه ده اخو بس تیچه دو شو اغا دیر لری ده ده ده نگنی کوین دو پدوال مخی خپل کرده کل کل و یرا اغا انگریزان دمرا انصاب دار او اغا دیر خواه دا بیخوند ده ده سلور گوتو کی نظر لگی او گز کی نظر نلگی گز کی نظر نلگی سڑا اغیشتا ملک تبا کرو او جسو فائده وی ناغا اغیش پل ملک لوڑی وی او دی علماء علماء دیوبان کسر اللہ سوادهم اغیی دی ملک کی جهادو که او دا ملک اغیر دا انگریز نازاد کوا اغیر دا انگریز نازاد کوا دا مولیان خبوئی دل کتا خبوئی دی اخو دے وینا دا اغیر دیر دا انصاف کارو صد انصاف کارو خو تاریخ اغا ندی کتل دے ندر طرف لستاس رجحان شتا دے سمت وفا بیا پورا بور گریشیار یو نستا ما بلد آغا مل کسبا جس کسب اکڑی وهم لا ظلمون او دا جیدی ظلم منشی کولی بدایوانی اے مومنانو او گد آیت دے دا تدائیونا او گد آیت دے مطلب دا سقرب معاملہ دا او بیسی نشتا دے نبیان دے داری چدا معاملہ دا قرب بسنگ کوئی اللہ اے مومنانو اذا تدائیم تم بدینین ار گرجی سم عملکول تاسو با کردو باندی علاج علم مسمن ترونی ٹیم کرنے پوری فقدو بو پس اولی کئی دا دا اولی کئی چی داشے دامی پا دباندی خرس کو پا مقابلہ دور قیمت باندی او پا بلان کئی نیٹا باندی بیرا کئی والی اکتب بینکم کاتب بالعدل او لکل دیو کی پا مینستاسو کی لکنتے بالعدل پا انصاف باندے پا انصاف سر دی لکلو کی مطلب دا سیبونا دن سیوا کئی چلے اولا کی دا سل دیا مکی یو سیوری و سر بلکو حضر چی جوڑی گی اچھی یو سیوری و سر بلک نکو لفظرے چی جوڑی کڑی نو والی اکتب بینکم کاتب بالعدل سرنگی چپوتا مطلب اللہ والا پوور کر سباب وصول شروع کی گی ترغیب میں درکڑے اولی کلولا ترغیب میں درکڑے اولی کلولا چھے امام شابی ویا اکتبو آنی ولو فی الجدار لکی زمانا کبل سنی پا دیوال لکا خولی کا لکل دیر کوا کبل سنی پا دیوال لکا خولی کا دغشانی آگا کول میں در تد ابن عبد البر کتاب میں لکھ ہو کیا دگا بھائی ماں چاوری دل ناغب حضرت عبد اللہ ابن عباس نا ناغب ماں کجاوی پلر جی باندھی لکھل کی بول بس راسر کجاوی پلر جی باندھی بنی اولی کل چکور دبر عالما ناغب میران سر اولی کل فل اکتوب بس لکھی دیا او لکل دیر کوا نخط آب دیتا باشیا والیم لیلی لذی او بیان دا معاملی دیو کی دا کرد دیو کی آغا کس علیہ الحق و جباغبان دیوی قرد والی اتق اللہ او دیگری جدا اللہ نربہو چی رب دیوی ولا یبخز منو شیعا او ندی کم اید دینا سشی فا ان کان اللذی پس گجرہو آغا کس علیہ الحق و جباغبان دیو قرد صفیحاً قمقل او ضعیفاً یا کمزور او لا یستطیع یا طاقت نلرلو ایم اللہ دا چملاو ویدے بیان دکردو کی ہوا دے فالیم لیل ولیوہ بالعدل املاوی وی ولید دا بیان دکردو دیو کی ولید دا بالعدل پا انصاف باندے اغلی بیانو کی حضر شیر رحمہ اللہ وی زمونگا کلی کی یو بوڑا سره خدی ولوی دا غوا بودا او دا خرسک دا خرسک او گر دری شلو نبی کم نور کی دری و شلو نبی کم نور کی وی آغا چاگا غوای بودلا دا زیارت رضا سوابیت بودلا میلیل نوی حال تا ولا دا غوایی سبنشی سڑے والی پاؤ باندھی را باندھی خرسے دیشل خدائی نو ولی ولی وی دریش لڑی رہی تا ہویا آن دو ولی رس خبری وی آویا بیلوی کی دیشلو سر اللہ سنوری کی وی خانو زس پویدم نصفیحان کما کلوا او ضعیفن یا کمزور ہو بیا دے اند خپل کلی دا یو سری خبر کولا ویے دا دا عرق دا کم من چی ندا بے جوڑاو دا لرگی ویاغے خرسو آئی والا سدول چکلو یا کسی شے وطوئی وی دا دا بے جوڑاو دا بے خرسو وی آر آگے نو دسرے بای کولا نو دو علا کم روی او دی کی زیر آگے جی زیر آگے انو لیتا پریدا دا زپوشا ہو زمنگا اندغا پوشا بایا پوشا نوی دیولا گید رنبے پیڑ اوڑایو خولاو خدار مداری ولو که نوچی آگو والا مثال پینزو سو ہوی انو دتی اتو سو ہو آگستی دتی اتو سو ہو آگستی دی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پس املادی ویا وَلِيُّهُ دوست دادا وما ولی دادا بِالْعَدْلِ فَإِنْصَاوَانِ وَاسْتَجِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ او گواهانو نیسایا شَهِدَيْنِ دو گواهان مِنْ رِجَالِكُمْ دِنَارِنَ اُسْتَاسُنَا فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس گچے نودا دو گواہان رجلین دو سڑی فرجلون پس یو سڑے ومراتانی او دو خزی گواہان نیسی ممن داگا پس یو سڑے او دو خزی گواہی ورکی ممن داگا چانا تر وونا جفخوی تازو من شہدائی دو گواہانونا انت ظل احداہما دا چی ایرب کی یو دی دوارو فتذکر احداهما الاخرى بس یادی با یو دی دوارو نا غبلیتا حضرت شیر احی مولاوی دو گرمی را دیوی او ما تفریق کری و نزد دو مدرسی دروازه کی اولارم او دی که استادو لگی دو انو دولی لکنو لی دو گرمی دا چوٹیانی ورکولی د گرمی جوڈیانی ورکلی نوی استاز اگر ورول ہوئی چه یا لکان تاز جسنگ لر چه نخپل و مین دل بوائی چه درینیش دی جوڈیانی شوی او مونگا با ستمبر پا میاش کی بیا پا یکم تاریخ باندی با نیما ولی استاز چه مین دل ہوئی نپلاران لولی نوی نیر لگونی دی سلو یاداش کنی کنا نیمای قرآن پاک ہوئی چه دخلو یاداش کمی و چه دای خپل مقام پریخو دیده نو یاداش دای کم شو سروع دخلو یاداش دیسی واده فرادولون پس یو سره و امراتانی او دو خلی گوائی ورکی من منداغ چانا تردونا چه فخوی تاسو من شهدائی ده گواهانونا نو قرآن کریم ده یو سری از دو خلی گوائی دا یو برابر کرے دا مطلب دا دی خزی گوائی پنی مز گوائی دا سڑی دا نجوڑی آسیم جانگیر اغیر رسالہ ویستا صدای آدم آیادا سی نور رسالے نپائی کی اغیر دی آیاتون پوری خندہ شروع دا چی مور چی دے نداغی بارا کی خو ویا دا اللہ پیغمبر ویلی چستا دخپول آن دی جنت دے خودی لویل پکار دیا چی جا تیری گواہی آدی ہے زرزا ستا گواہی پا نیما دا زرزا ستا گواہی پا نیما باندے دا اوائی پا دغو باندے پا دغو باندے دغا شانی وی پرد قیامت دغل با آواز کولشی سرول با آواز کولشی دادی مندو پنم ماندی ندیل بویلی کی گی جزا لرکی گا دا رو دا کلاو تا ایسن کلاو تا بند دا ایسن بند دا کلاو Thank you. کلاؤ کے چپاتے وہ لگی خدا کلاؤ کے دگا شان آگے ویلی دی بیا لاڑا سلوسی بچے میں دے کلا کے مصیبت دے شانی وہی پرت قیامت باندھی دے خل گل مند بنو ماندی آواز ورکڑے کی گی وہ بیا شیر لکھی دل وغیرہ لکھی گی جب لڑکی گا تا گوائی پنی مد سڑو باندھے گا جدیا یا سن کوئی خندا کئی دگا شانی سور آرام کو بدل تو خیم اور ان شاء اللہ کی یاد نہیں نہ ہماری تعلیم امرار ماں بم در تو خیم چلا گی دلی را پٹیٹل باندھی یو پوکھی جوڑ کرے رہے او داغ پڑے اگے راگستے دیو یو ستن آئی کی داغ پڑی سر ور کرے رہے او ملا جوڑ کرے رہے آگا ملا شکل تا جو پوری نو سبیہ دینی راگا دے داغا دیدیان دا اس مشر سرے قادی حسین احمد سبیہ دینی آگا دے نو جوڑی دا سی زوری کرے رہے او مطلب دا دے کی ملا لگے دے رہے اوخ دستنی پسن کی پیرئی یعنی ملا محال کارنے کے کمشے چنکی دو آلا دے غیر ممکن کارنے بھی ناغا دے کئی دا غایت پوری خندا دے چی ولا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط خودے ملک کی مصیبت دا دے چکم بی دین خلق دے ناغای لکل ہم چوٹی دا چی آغای سکی ناغا دے کئی او تب آغاگ نکے تب آدھے خلق رات نکے دیو جینا دا دو خین دیوی یو آسیم جانگیر دا او بل خینا جیلانی دا نوچی کم خضا لور خور اغلال دا کور نچا پسی نوچی گوری نال تا بیزان رسول ادا آغا بیاد دای پشپنائی کئی دا پشپنائی کئی او دا مونگ حقوق وارو خواتین حقوق وارو اصب وارو اصب وارو دی ملک کی چی کم بی دین خلاوی دن جوری اغیل سو شیر اغیل خکارا چوٹی دا او کتا دا اغیل رد که ندا بد که ولای ابا شهدا او انکار دن که گواهان ازام دو ارکل جراو برلشی دی گواهی تا ولا تس امو مستلی کی گئی انتک دوبو ہو دا چلی کئی تاسو دا دا دا قرض صغیران او کبیران مانا لگوی او کڈیر مانا قلیلن او کثیران علاج لے سردنی ٹیخبلنا ذالکم افسدو دا دیر دا انصاف خبر دا عند اللہ پنیز اللہ واندی واق و موڑی را مضبوطا دا لے شہارت دا پارد گواہی واق ناو دیر نیزی دا اللہ ترتابو دا چی شک بن کوئی تاسو الا ان تکون تجارتان مگر دا چیدا معاملہ تجارت حاضراتان لاس پلاس تدیرونہا چاڑوئی راڑوئی تاسو دیلا پنبل کے اسی دیور کا اوشے دیوار کدا نیلی کئی پلے سالے کم جنا ہوں پرمیش دے پتا سبانی سو جنا اللہ تک تبوہا دا چنگی کئی تاسو دا و اشہیدو او گواہانو نیسے اذا تبایاتم ہر کلا جس خرصول وستل کل تاسو ولا یزار کاتب ولا شہید او تقلیب نشور کولے لکن پیتا ولا شہید او نگواتا او کلا گدا سی غد معلوم شی ولا یزار کاتب ولا شہید او تقلیب نور کیا لکن کے او نگوا و این طوالو او کچر حکر تاسو داکار و این او خسوکن بکن فضیتی نندانا فرمانی ستاسو دا او یرے گئے دا اللہ نا او کو در کئی تاسو دا اللہ پارے و شیمان دے دے پوا و این کنتم او کچر ویتاسو علا سفرین و سفر کیا علا پمانا دے سیسرا ولم تجیو کاتبان او نمونگل تاسو لکن کے فرحان مفوضا پس گانا دا قبض کرے شوے ہاں دا گڑائی والا چتا لما پیسی در کی نمال بدا واپس را کی ہاں دا موبائل والا چتا لما پیسی در کی دا با واپس را کی خود دے بد دین فائدہ نالی نو پی ٹیم معلوم ہے نو پی دے رنگو نہ کئی استعمال والا جائز نہ دے فائن ذکر دے بد دین فائدہ نالی فائن آمین بعض کن بعضن فل کے جرے امانت کرو گن لو باز استا سو باز دیا فل یو ادی الذی پس ادا دی کیا کس او تو مینا چ امانت کرو گن لے شے امانت کل او دی ری دی اللہ نے چرب دے ولا تکم شہادا او مپٹ وئی گواہی و مے یکم ہا آ سو چ پٹے کلا گواہی پین نو پس یقینن شاندارے آ سیمن قلب گناہ کو ان کے دل دا گنا کر سلور والو داری مرسد پرو دے مطلب دا یو گت ترسی لے کہ باری برابر دے اور اس کی کلا اگر اختصار کئی جی اختصار کئی یور رکو کی راجم کئی للہ خاص اللہ لرزی آغس جلی پاس مانو کی آغس جلی پاس مکا کی نذک ادا حکمو چی او بد اللہ یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نسيري يا خلقوا عبادتك يوغن اخفل رب عبادت باني لا تنسى دلائل لي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او درشانی وذکرنا للملائکت اسجدوا لآدم او درشانی فتلقا آدم من ربی کلمات وطابا علیہ وکیف تکفرون باللہ درشانی بیائی ویا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ دَرَشَانِي وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ يَا وَبَثَّ بِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ أَوْ بِآخِرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نجوڑی دے اس دا بیان دا مسئلی دے ہم دا گیا ولنی مسئلی وَإِن تُبُدُو اَوْ كِجَرِ اخْكَارَكَ وَيْتَاسُو مَا آغَسُ فِي أَنْبُزِكُمْ چِلی پر انو سازو کی او تفوہو یا پتا ویتاسو دیلا نُحَاتِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ نِسَابَ كَيْتَاو سَرَفَ دِيبَانْ دِيَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ فَسْبَخَنَ بَكَيْ چَالِ جِخُوَشِ او سَذَاب وَرْكَيْ مَنْ يَشَاءُ چَالِ جِخُوَشِ اللہ پارے و شیبان قدرت والا دے اللہ پارے و شیبان دی قدیر طاقت لرون کے دے قدرت والا دے آمن الرسول ایمان دورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما ہر کتاب باندھے ان لے لے چالی گلے ترنا والمؤمنون مومنان ایمان دورے رے ٹول ایمان دورے رے باللہ اللہ ملائکتی اپ فرشتو دی اللہ واندی و کتبی ہی اپ کتابوں دی اللہ و رسول اپ پیغمبران دی اللہ واندی لا نفرق بین احد منہم فرق نکو منگا فبین دی اوتن دی پیغمبرانو کے نو آمن الرسول بما انزل الیہ دا مسئلہ توحید او دا شانی کلن آمن باللہ و ملائکتی و کتبه و رسوله صداقت پیغمبر یعنی اثبات رسالت او ورپسی وقالو او وائدی سمعنا و اورید منگا حکم دا اللہ و اطوانا و تابداری کو منگا وفرانکا طلب کو منگا بخنستا یا اللہ و الیک المصیر اترستا دا دی واپس کی دل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها درم او سلورم مضمون تا اشارہ دا بیان دا جہاد او دا انفاق نو لا یکلف اللہ نفسا تدلیب کنا چے اللہ یو نفس مگر پتا قد دی نفس را لہا دا پارا دی نفس ما بلد آغا عمل بھئی کسبت جس کسب اکڑی والیہا مکتسبت اپا دی نفس باندی بھئی سزا رارس چیز سامل کرے لکونا ربنا نتوکورا سلور وارا مضمون برابر شولا ربنا ایرود منگا لا تو آخذنا منی سی منگا ان سینا کجری پریدو منگا نسیان ماندی خواس مواخذ نشتا دے فا ان سینا مانا ان ترکنا کچری پریدو منگا وقت انا یا خطاش منگا ربنا ایرود منگا ولا تحمل علینا اسران او مبارے پا منگا ونپوج یعنی درانا حکام کما حملتا ہو لکا سرنگی چی پارکلیو تازا پاہو کسانو مانگی چی اڑوانی دمونگا نا ربنا ایرود منگا ولا تحملنا او مبارے پا منگا باندے ما حکام لا توا قتلنا دے چلی ستاقت منگا پاگی باندے وافو عنا او عفو کی منگتا واغفر لنا او بخنو کی منگتا وافو عنا درگو درو کی منگنا واغفر لنا او بخنو کی منگتا ورحمنا او رحمو کی منگا واندیا انت مولانا تی کارساد حاجت رواو مددگار دمونگا تا منگا پیغمبر رولی گلو نا اللہ منگا جہاد کو نفن سرنا للقوم الكافرین جہاد کو مال لگو پس انداز کی دنگا علی القوم الکافرین فقوم کافر باندیا نصورت کی سلور مسلی ویا آغا سلور والے دی رکو کراوڑیا او بیا پاخیری حسید آیت کی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین سلور والو حسوتا او سلور وارو مسلوتا اشارہ شوا سورت بقرہ اغا ممتاز دیا پا ذکر دی بقری باندیا ذکر نور یوصل دیار لسو سورتنو کے چرت دی بقری ذکر نشتا دے درشانی سورت اغا ممتاز دیا پا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا سَرًا ذکر دا ذکر چرتا بل سورت کی نشتہ دے دا شانی سورت اغا ممتاز دے فذکر دا صحاب طالوت سرا او دا شانی سورت ممتاز دے فذکر فذکر دا اغا وبا والا سا تی دخل کلن کرینوتی وهم غلوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتو ثم احياهم سورت بدل باندی ممتاز دے سورت ممتاز دے فبراعت سلیمان علیہ السلام مان دے